מחוברים, אני ואתה משלימים אחד את השני. ואם את תמיד מבקשת שנשאר שלך, אתה מחזק את החולשות שלי, מראה לי דרך חדשה. בכל הכוח שלנו יחד נדליק את ה...